kola na bato lokola mwana na moto tanga temi asali makambo lokola nzambe nzamba solo kwa nzambe papa olo bakie molili kumela lisusute na bomo inanga na salaka na nyongo nyongo ya masu mkolo na nga fote langa ya mwe bomo inanga yo yo ezana kibulolo lokola maria marae zete mosa mpwa kaka na maria mara ele mwe pulu su na yesu e liberté ya pesanga ya kosumateo ya we ya pesanga ya osele ya osele na sakuli pona bomo inanga ina moko pwete na za profeta di inanga ina moko na ozelate mina sakuli nyo soko pesa melangai agala esobe ma esila kie na mwana balinga kiko kufa alobina boi kotala liwa ya mwana na ngamo biki sozali wapi wapi yo papa elize bayama ya bomoi oyo eko sila kate salaka la promese ya wapesa ngai ninge koko kisa manga na yebite na salaka la pilaka ya wapesa ngai ninge koko kisa manga na yebite kuna sese kiele ona bui muyeba nenge mikuwe kola tanzo tu kasi nazo sakola na lobi no no no no pa kesyo na vino na ye kuma na lobi no no no no no no pa kesyo na vino na ye maina lobi no no no no no no pa kesyo na vino na ye nazala kala saje sonza mapesanga mutambo mwana nangaye soki na pesi toli ya tezali malamu nani akoyoki na ngaye panya ya mokola bandimaka moteo nazalaka na bwana ya wapesa ngaye mutambo tama na ngaye soki na pesi konse ya tezali malamu nani akoyoki na ngaye panya ya mokola bandimaka moteo papa olobakie molili kumela lisusu te na bomo inanga ei nazalaka na nyongo nyongo ya masu mokolo na nga fotelanga yango e ai bomo inanga yeye ezala kibololo lokola mai ya mara e nzete mosa mpwa kaka na mai ya mara elemwe pulusu na yesu e liberté ya pesanga ya kosumateo ya we ya pesanga Sanga Mokeli mabe malédiction nyonso na boy na bomwe na ngai na boy pas question